Jeśli chcesz być hardkorowcem, yo, mieć dużo sianka, aha, wyrywać codziennie najgorętsze sztuki. A jak? Zabierać się z melanży swoją betką do hoteli, yo. Aha, tak. Potem you know, a? Yo, z dedykacją dla ciebie. Dedykacją dla ciebie, dla ciebie, tak. Znam Krzysia, Krzysia znała cała dzielnica. To obiekt marzeń gówniar, śniący chyba pyta. Miał wszystko co trzeba, by rozkochać głupią dupę. Różny styl, znajomość oraz tupę. I ten bajer, który szkolił, od kiedy pamiętam. Na gadkę Krzysztofa poleciałaby nawet święta. Przed takim jak on, ostrzegały matki córki. Nie chciały słuchać matek, rozkochane w nim maniurki. Ej, każdy wie, zakazano obóz lepszych smaku. Dlatego też tak wiele się kochało w tym chłopaku. Wiele razy widziałem poszane za nim małolaty w nocnych klubach, gdzie przez rurkę setki czyścił blaty. W tychże to miejsca Krzyś naprawdę słyszał. Widziałeś go tam? To widziałeś fakt mistrza. Król tej dyskoteki, finansowy rekin z planem. Połączył zarabianie hajcu oraz ostry balet. Co tydzień, piątek i sobota, wieczór to dni pracy. Na każdej imprezie, bowiem są klienci tacy, którym zapas energii w czasie biby się wyczerpał. A on miał na zbyciu coś, żebyś się poderwał. I tak żył mu ziom, mijał tydzień za tygodniem. On w swoim tempie, szeroko i swobodnie. Interes się kręcił, bo miał monopol na ten klub. I zbyt na swój towar, sam rozumiesz, pełen luz. Pełen luz. Chris to kurwa. Znasz Krzysia? Chcesz być taki w Krzysie? Na misie, ile Krzysia w tobie tli się? Puszać kisiel w gaciach lub z kobietą? Jeździć betą? Chciałbyś mieć to? Yo! Znasz Krzysia? Chcesz być taki w Krzysie? Na misie, ile Krzysia w tobie tli się? Puszać kisiel w gaciach lub z kobietą? Jeździć betą? Chciałbyś mieć to? Yo! Jak mówiłem wcześniej, on przyciągał je jak magnes. Do momentu, kiedy trafił w tymże klubie na tą pannę. Zacznę od tego, kim on. No i dlaczego tu? Ona to studentka, to najgorętszy klub. Zdała jakiś nie do przejścia egzamin i przyszła to obrać właśnie tu z koleżankami. Zobaczył ją w momencie, gdy przy barze stała sama. Obcinał nieudolny podryw jakiegoś barana. Widać było, że na imprezach tak od święta gubiła się tu, takiej dziewczyny tu nie pamiętał. Raczej chętne na randewu z nim dziewczęta. W ręce eksperta, po dwóch komplementach. A ta tutaj, to jak rodzynka w jego cieście. Innymi słowy mówiąc, anioł wielki mieście. Jakiś czas jeszcze, wymieniam z nią spojrzenia. Jego krew osiągnęła temperaturę wrzenia. W końcu z tym kocim luzem, w kocich ruchach. Podbił z planem, ja mówię, ty słuchasz. Cześć, jak się bawisz, pozwolisz, jestem Christo. Cześć, jestem Ania, nie pozwolę, idź stąd. Wielki bandyta jak szczeniak spuścił oczy. Dziś po dwóch komplementach Christo nie zamoczy. Żałuj, że nie widziałeś wirtuoza lansu, który pierwszy raz w życiu pogubił się w tańcu. Znasz Krzysia? Poznałeś go bliżej? Co za finisz? Nie spodziewałbyś się? Wciąż chcesz być jak Christo? Sto z artystą? Tylko widzisz Christo, okazał się pizdą. Znasz Krzysia? Poznałeś go bliżej? Co za finisz? Nie spodziewałbyś się? Wciąż chcesz być jak Christo? Sto z artystą? Tylko widzisz Christo, okazał się pizdą. Znasz Krzysia? Poznałeś go bliżej? Co za finisz? Nie spodziewałbyś się? Wciąż chcesz być jak Christo? Sto z artystą? Tylko widzisz Christo, okazał się pizdą. Znasz Krzysia? Poznałeś go bliżej? Co za finisz? Nie spodziewałbyś się? Wciąż chcesz być jak Christo? Sto z artystą? Tylko widzisz Christo, okazał się pizdą. Pizdą.